آج کی الحمدللہ یہ گفتگو میری تیسری گفتگو ہوگی، اور اس گفتگو کو طول دینے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے یہ جان سکے کہ حضور کی شان ختم نبوت کس قدر بلند ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے کس طرح سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بلند مقام اور مرتبے پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور کس طرح سے مسلمانوں نے اس کی سازش کو ناکام بنایا، اور مقصد میرا یہ بھی ہے تاکہ نوجوانوں کی زیادہ سے زیادہ اس معاملے میں اصلاح ہو سکے، اور ہم سب اپنا ایمان ایسے بدکرداروں سے، ایسے جھوٹے نبیوں سے بچا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس گفتگو کو طول دیا ہے، اور بالکل ایک ایک بات جو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور آپ کو اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں بتائے گا، بالکل ایک ایک بات آپ کی خدمت میں واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ کبھی بھی ایسے بد مذہبوں سے آپ کا آمنا سامنا ہو اور وہ گفتگو شروع کریں تو کم از کم آپ ان کے گفتگو کا منہ توڑ جواب دے سکیں۔ آئیے ہم آج کی تیسری گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ بابا سے بلند ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے نبوت کے حوالے سے چند ابتدائی باتیں اپنے ذہن میں رکھ کے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت ہی آسان اور دھیرے دھیرے انداز میں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ بات سب کے دل اور دماغ میں اتر جائے۔ برادران ملت، یاد رکھیے گا کہ منصب نبوت یہ سب سے بلند، سب سے اونچا منصب ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے منتخب اور خاص بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ حضور صدر شریعت نے بہر شریعت کے حصہ اول میں اس سے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے یا مسلمانوں کا عقیدہ کیسا ہوتا ہے، صدر شریعت علیہ الرحمہ نے ایک ایک بات بالکل عقیدہ 1، عقیدہ 2، عقیدہ 3 لکھ کر ہم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں یہ بات ذہن میں رکھو کہ نبوت کسبی نہیں ہوتی بلکہ نبوت عطائی ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی شخص یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں اتنی نمازیں پڑھوں گا اور اتنے حج کروں گا اور اتنے عمرے کروں گا تو میں نبی بن جاؤں گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نبی بنا دے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ نبوت کسبی نہیں ہوتی بلکہ عطائی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے اسے عطا فرماتا ہے۔ فرماتے ہاں دیتا اسی کو ہے کہ جسے اس منصب عظیم کے قابل بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نبوت دیتا اسی کو ہے کہ جسے اس منصب نبوت کے قابل بناتا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جو اسے قصبی مانے کہ آدمی اپنے قصب اور ریاضت سے منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے، یعنی میں محنت کروں تو کوئی شخص یہ سمجھے کہ نبوت مجھے مل جائے گی، میں عبادت کروں تو نبوت مجھے مل جائے گی۔ حضور صدر شریعہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے گا تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہماری اصلاح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے، یعنی کسی کے ذہن میں یہ بات ہو اور وہ گویا کہ یہ سمجھتا ہو کہ نبوت کا زوال ممکن ہے اور اللہ تعالیٰ نے پہلے اس شخصیت کو نبی بنایا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نبوت کو واپس لے لے گا یا نبوت اس سے ضائع ہو جائے گی؟ فرماتے جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے وہ بھی کافر ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور ملک یعنی فرشتوں کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی بھی معصوم نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے۔ بڑی باریک سی بات ہے لیکن بہت اچھے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعہ نے اسے سمجھایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جماعت انبیاء معصوم ہے اور فرشتوں کی جماعت جو ہے وہ معصوم ہے، اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا آپ فرماتے ہیں کہ گمراہی اور بدینی ہے۔ عصمت انبیاء کی یہ معنی ہے کہ ان کے لیے حفظ الٰہی کا وعدہ ہو گیا ہے، جس کے سبب ان سے گناہ کا صدور شرم محال ہے، بخلاف آئمہ و اقابر اولیاء کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں محفوظ رکھتا ہے اور ان سے گناہ نہیں ہوتا، مگر اگر ہو جائے تو شرم محال بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور فرشتے یہ گناہوں سے معصوم ہیں، یعنی ان سے کبھی بھی گناہ نہیں ہو سکتا، یہ بات ذہن میں رکھنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور یہ کرام یہ گناہ سے محفوظ ہیں لیکن معصوم نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں ان کو گناہ سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، لیکن اگر ان سے گناہ ہو بھی جائے تو فرماتے ہیں کہ شرم یہ بات محال نہیں ہے۔ اس کے بعد اور بات کو سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے انہوں نے وہ سب کے سب پہنچا دیا۔ اگر کوئی شخص یہ خیال کرے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا کے رکھا، یعنی تقیہ اس نے کیا خوف کی وجہ سے، اس نے وہ بات لوگوں تک نہیں پہنچائی نبی نے، فرماتے ہیں اگر کوئی یہ بھی خیال کرے گا، یعنی یہ بات اپنی زبان سے نکالے گا کہ انبیاء کرام نے ڈر کی وجہ سے یہ بات نہیں پہنچائی، تو فرماتے ہیں کہ وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمیں سمجھاتے ہیں کہ احکام تبلیغیہ میں انبیاء کرام سے صحت اور نسیان یہ محال ہے، تبلیغ کے احکام میں انبیاء کرام سے صحت اور نسیان یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہ بڑی کام کی بات ہے کہ جسے میں نے خاص طور پہ مارک کیا ہے، اور عموماً یہ بات آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام پہ جب بات کو گفتگو کرتے ہیں تو یہ بات اپنی تقریروں میں دہراتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری بات ان تک پہنچ جائے کسی طرح تو وہ اپنی اس بات سے اصلاح کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے اجسام برف، یعنی وہ جو جسم پر وائٹ اسپاٹ پڑ جاتے ہیں، داغ پڑ جاتے ہیں، دبے پڑ جاتے ہیں، جس کو ہم برف کہتے ہیں، برف اور جزام کہتے ہیں کہ جسم میں کیڑوں کا پڑ جانا، ان کی اجسام برف اور جزام وغیرہ جیسے امراض سے جن سے تنفر ہوتا ہو ان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ذہن رکھیے کہ انبیاء کرام کے جسم پر برف کبھی بھی نہیں آئے گا، انبیاء کرام کو کبھی بھی جزام نہیں ہوگا، یعنی جزام ایسی بیماری کے کیڑے جسم میں پڑ جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ جب معاذ اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ بیان کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام کے جسم میں معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے تھے، اور کیڑا جب زمین سے گرتا وہ اٹھا لیتے تھے، اس طریقے سے وہ صبر کرتے تھے۔ اس کو حضور مفتی وقار الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی نے یہ بات ایک مسئلے کے جواب میں وقار الفتاوی میں بھی سمجھائی ہے، اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ تعالی نے بھی جو ہے اسے تحریر فرمایا ہے کہ انبیاء کرام پر کوئی ایسی بیماری نہیں آئے گی کہ جس سے لوگ متنفر ہو اور انبیاء کرام کے پاس نہ پہنچ۔ ظاہر سی بات ہے کہ بعض بیماری ایسی ہوتی ہے کہ آدمی جب سامنے والے بندے تک جانا چاہتا ہے اور اسے یہ پتا چلے کہ اسے یہ بیماری ہے تو پھر بندہ جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کھن کھاتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کوئی شخص خیال کرتا ہو کہ اس طرح کی بیماری حضرت ایوب علیہ السلام پر تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے یہ بات سامنے رکھتے ہوئے اپنی جو ہے وہ اصلاح کرنی چاہیے۔ اس کے بعد انبیاء کرام کی بات کو سمجھاتے ہوئے ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اپنے غیوب پر فضیلت دی، زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہوتا ہے، زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے، مگر یہ علم غیب ان کو اللہ کے دیے سے ہے، لہذا ان کا علم جو ہے وہ عطائی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے محبوبوں کو جو علم غیب حاصل ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کرنے سے حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جو علم غیب ہے تو یہ اللہ کا علم غیب ذاتی ہے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب جو ہے وہ عطائی ہے۔ اب بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں سمجھاتے ہوئے ایک بات بڑی جلدی سے آگے کہتے بڑی جلدی سے کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو صاحب یہ سنی بڑے عجیب و غریب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس بھی علم غیب ہے اور حضور کے پاس بھی علم غیب ہے، انبیاء کے پاس بھی علم غیب ہے، یہ تو شرک ہو گیا کہ اللہ کے پاس بھی علم غیب اور حضور کے پاس بھی علم غیب، اللہ بھی علم غیب جانتا ہے حضور بھی علم غیب جانتے ہیں، یہ شرک ہو گیا۔ اگر اس طرح کی کوئی بات آپ سے کہے تو میں بڑے اچھے انداز میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ اس سے کہیے گا کہ یہ بتائیے مولوی صاحب آپ دیکھتے ہیں یا نہیں؟ مولوی صاحب لازمن کہیں گے میں دیکھتا ہوں، آپ کے یہ بتائیے کہ اللہ دیکھتا ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا یقیناً اللہ دیکھتا ہے، آپ کہیے شرک ہو کہ اللہ بھی دیکھتا ہے آپ بھی دیکھتے ہیں شرک؟ اچھا یہ بتائیے آپ سنتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں سنتے ہیں۔ اللہ سنتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں سنتا ہے، شرک ہو گیا۔ آپ بولتے ہیں یا نہیں؟ بولتے ہیں۔ اللہ کا نام فرماتا ہے یا نہیں فرماتا ہے؟ شرک ہو گیا۔ اب مولوی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کہے گا؟ ظاہر سی بات اتنا ہی کہے گا کہ دیکھو اللہ کا دیکھنا اور ہے اور میرا دیکھنا اور ہے، اللہ کا سننا اور ہے میرا سننا اور ہے، اللہ کا کلام کرنا اور ہے میرا کلام کرنا اور ہے، تو اپنے کو شرک سے بچانے کے لیے اور ہم کو شرک میں دائرے ہم کو شرک کے دائرے میں لانے کے لیے تیرے پاس اور کے الفاظ نہیں ہیں، تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا علم غیب اور ہے اور پیارے مصطفیٰ کا علم غیب اور ہے۔ جب تم اپنے آپ کو شرک سے بچانے کے لیے بار بار اور کے الفاظ استعمال کر رہے ہو تو دوسرے مسلمانوں کو شرک میں کیوں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ کیوں فوراً سے فتویٰ لگا دیتے ہو کہ یہ مشرک ہو گیا؟ تو ذہن رکھیے گا اللہ کا علم غیب ذاتی ہے اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا علم غیب عطائی ہے، اللہ کے دینے سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے علم نہیں سکھایا۔ اللہ کا جو علم ہے وہ خود بخود ہے، وہ ذاتی ہے، یہ فرق جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد اردو سطح شریعہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ فرشتوں کے جو رسول ہیں ان سے بھی افضل، اور ولی کتنا ہی بڑا مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے فرماتے دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی غیر نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، نبی سے نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ میری بات ذہن میں رکھنا، اگر کوئی بتائے گا تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ میں کیونکہ پنجاب میں تقریریں کرتا ہوں تو پنجاب کے اندر اب یہ وبا بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور پنجاب میں جو بات چشتی حضرات ہیں وہ ماں اللہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، کتنے لوگوں کو دار اسلام میں داخل کیا کہ 950 یا 950 کے لگ بھگ یا حضرت نوح علیہ السلام نے جب تبلیغ کی تو 80 افراد جو ہے 80 افراد دار اسلام میں داخل ہوئے، یا 120 افراد جو ہے وہ دار اسلام میں داخل ہوئے، یا اس سے کم یا اس سے زیادہ۔ تو دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ، حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ، حضرت ادریس علیہ السلام کی تبلیغ، اور ان لوگوں کی تبلیغ، اور دیکھو حضرت غنی نواز کی تبلیغ کہ حضرت غنی نواز کے ہاتھوں پر 96 لاکھ ہندوؤں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، تو حضرت غنی نواز نے زیادہ مسلمان کیے یا انبیاء کرام نے زیادہ مسلمان کیے؟ تو انبیاء کرام سے افضل مقام جو ہے وہ غنی نواز کا معلوم ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ بات کرے، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ دار اسلام سے خارج ہو جائے، کوئی غیر نبی وہاں کتنا بڑا ولی ہو، قطب ہو، غوث ہو، وہ نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ ہم اہل سنت و جماعت کا ہے، اس عقیدے کو ذہن میں رکھنا۔ اگر کوئی جاہل یہ بات کہتا ہے وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے علماء کا عقیدہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نبی کی تعظیم فرض عین ہے، بلکہ اصل تمام فرائض ہے، کسی بھی نبی کی ادنا توہین اور انکار یہ کفر ہے۔ کسی بھی نبی کی کوئی مسلمان اگر توہین کرے اللہ نہ کرے یا انکار کر دے وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے۔ ذہن میں رکھنا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت جس طرح سے ہے انبیاء و مرسلین کی عزت و عظمت بھی اسی طریقے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کرے، جو حالات آج تک چل رہے ہیں، اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر دے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو عیسائیوں کے نبی ہیں اور معاذ اللہ یہ ہیں وہ ہیں، اگر شان میں گستاخی کرے گا یا تکذیب کرے گا دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ سارے کے سارے بزرگان دین ہمارے ماں باپ سے زیادہ عظیم ہیں۔ مسلمانوں یہ بات جو ہے وہ ہم سب کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے نبی بھیجے۔ بعض کا بالکل واضح الفاظ میں ذکر جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے اور بعض انبیاء کرام کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب جن انبیاء کا ذکر قرآن میں ہے میں انہی کو مانوں گا اور جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے میں ان کو نہیں مانوں گا، تو یاد رکھو کہ کسی بھی نبی کا انکار کرے گا تو میں نے آپ سے کہا کہ وہ دار اسلام سے جو ہے وہ خارج ہو جائے گا۔ پھر یہاں پر حضور صدر الشریعہ نے تحریر فرمایا کہ کن کن انبیاء کرام کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید و قرآن حمید میں موجود ہے۔ اس کے بعد انبیاء کرام کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ انبیاء کرام کی کوئی تعداد معین کرنا جائز نہیں۔ عموماً بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب 124,000 انبیاء کرام جو ہے وہ اس دنیا میں آئے، تعداد معین کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ خبریں اس باب میں مختلف ہیں اور تعین معین پر ایمان رکھنے میں نبی کو نبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو نبی جاننے کا احتمال ہے اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں، لہذا یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا اللہ کے ہر نبی پر ایمان ہے۔ یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالی کے ہر نبی پر جو ہے وہ ایمان ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں نبیوں کے مختلف درجے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے اور سب میں افضل ہمارے آقا پیار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مسعود ہے۔ تمام انبیاء کرام میں مرسلین میں سب سے افضل ذات پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ اب عموماً بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ صاحب حضور کے بعد پھر کون سا نبی افضل ہے، آپ یہ بتائیے۔ تو یہ بات بھی آپ ذہن رکھیے، فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد سب سے بڑا رتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں اور پانچوں حضرات باقی انبیاء و مرسلین جن اور فرشتوں اور جمیع مخلوق کے الہی سے افضل ہیں، جس طرح حضور تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے بلا تشبیہ حضور کے درجے میں حضور کی امت بھی تمام امتوں میں افضل ہے۔ امت مصطفیٰ جو ہے وہ تمام امتوں میں افضل ہے۔ اب اس کے بعد یہ عقیدہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اللہ کے حضور وجاہت والے ہیں، عزت والے ہیں، ان کو اللہ کے نزدیک معاذ اللہ توڑے جمار کی مثل کہنا کھلی گستاخی اور قدم قدر و منزلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وجاہت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اب آئیے، اب جب یہ ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ مسلمان حضور کریم علیہ السلام کو اپنی جان سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ پیارا جانتے ہیں، اپنے ماں باپ سے زیادہ حضور کو افضل سمجھتے ہیں اور حضور کریم علیہ السلام سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اب کیا ہوا کہ حضور کے چاہنے والے، حضور سے محبت کرنے والے حضور سے محبت کرتے ہیں، تو اب بعض لوگوں کو برداشت نہیں ہوئی۔ چنانچہ لوگوں میں سے بعض حضرات ایسے گزرے کہ جنہوں نے دعوے نبوت کیا اور شیطان نے یہ پٹی پڑھائی ہو یا ان کو کہ اگر تم دعوے نبوت کر دو گے تو جو مقام مسلمان جس طرح سے عزت حضور کی کرتے ہیں اسی طرح سے مسلمان تمہاری بھی عزت کریں گے۔ چنانچہ مسلمان کذاب نے یہ دعوے نبوت کی ہے. بے شمار لوگ آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن دو شخص بہت مشہور ہیں, ایک مسلمہ کذاب ہے اور دوسرا مرزا غلام احمد قادیانی ہے. مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ دور مسلمانوں کے لیے بڑے سبب اور امتحان کا دور تھا کہ حضرت ابوبکر حضور کریم علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا, سرکار ظاہری طور پہ پردہ فرمائے حضور کا وصال ہو گیا, حضرت ابوبکر صدیق مسند اقتدار پہ متمکن ہوئے اور یہ سارے معاملات, اور ادھر مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, ادھر خلیفہ کس کو بنایا جائے, اب یہ سارے معاملات چل رہے تھے. اللہ اکبر, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آج عموماً بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ صاحب حضور کی شام میں گستاخی کرتی ٹیلی جون ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ریلیاں نکالنے کی کیا ضرورت ہے, جلوس نکالنے کی کیا ضرورت ہے, احتجاج ریکارڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے, گھر میں بیٹھے رہو, ریلی میں جائیں گے تو دھماکہ ہو جائے گا, جلوس میں جائیں گے تو دھماکہ ہو جائے گا, جان سے ہاتھ دھونا صبح دو سے دھونا پڑے گا, کیا ضرورت ہے مظاہروں میں جانے کی, کیا ضرورت ہے ان معاملات کو کرنے کی, آپ کو میں بتاؤں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ ہو کر سارے معاملات کو آپ نے حل کیا, مسجد اقتدار پر بیٹھے, فرمایا سب سے پہلی لڑائی ہمیں مسلمہ کذاب سے لڑنی پڑی, سب سے پہلی لڑائی ہم مسلمہ کذاب سے لڑیں گے. اللہ اکبر. اور پھر غالباً کو جنگ یمامہ ہے کہ جنگ یمامہ ہوتی ہے, صحابہ کرام کو حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجا کہ جا اور جا کر کے اس معاملے کو سر کرو. آپ کو سن کے حیرت ہو کہ مسلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے ایک ہزار سے ایک ہزار یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ صحابہ اکرام شہید ہوئے اس جنگ میں, ایک ہزار کے لگ بھگ صحابہ اکرام شہید ہو گئے, اور ان میں اکثریت ایسے صحابہ اکرام کی تھی کہ جو حافظ قرآن تھا. ادھر مدے مقابل جو مسلمان کی فوج تھی ان کے 17,000 آدمی کام میں آ گئے, مسلمانوں نے جہنم واپس کیا اور مسلمان 1,000 جو ہے وہ شہید ہوئے, اور یہ مسلمانوں نے جنگ جیتی. حضرت واقف وحی نے مسلمان کذاب کی گردن کو اڑا دیا اور مسلمانوں نے اس مارکے کو سر کیا. گویا حضرت ابوبکر صدیق نے بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ نقطہ چھوڑ دیا, اور یہ بات ہم سب کے لیے رکھ کہ کوئی شخص اگر حضور کے بعد کہے کہ میں اللہ کا نبی اور میں اللہ کا رسول ہوں, اس فتنے کو جتنا جلدی ختم کرنا چاہتے ہو کر جاؤ, کتنی جانیں دینی پڑے, بچوں کو قربان کرنا پڑے قربان کر جاؤ, بیوی کو, ماں باپ کو, اپنے بھائی کو, اپنی جان کو, کتنی سر کٹنے ہیں کٹ جا رہے ہیں, لیکن حضور کے بعد اگر کوئی دعوے نبوت کرتا ہے تو مسلمانوں کو ان پر ضروری ہے کہ تم اس کی کرنا کرتا ہو, اس کو راستے کو ہٹا. حضرت ابوبکر صدیق نے اس لشکر کو بھیجا, 1,000 صحابہ کرام شہید ہو گئے, اور مکہ مقابل جو مسلمان کی فوج کے افراد تھے وہ 17,000 جو ہے وہ کام میں آ گئے, اور مسلمانوں نے اس جنگ کو جیتا, اس فتنے کو ختم کیا. اس کے بعد بھی کئی لوگ جنہوں نے فتنہ کیا, چنانچہ میں آپ کو بتاتا ہوں, جامع ترمذی ابو باب الفتن جلد دوسری صفحہ نمبر 45 ہے, صحیح کمپنی کراچی کی یہ کتاب چھپی ہوئی ہے. حضرت سیدنا صوبان فرماتے ہیں, حدیث تھوڑی لمبی ہے میں مختصر کا حصہ اس کا آپ کو بتاتا ہوں. حضرت صوبان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا یقیناً ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے آئے ہیں, ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا وہ نبی ہے. حضور نے فرمایا سن لو, ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے آئے ہیں, ان میں سے ہر شخص یہ گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں. فرمایا سنو میرے غلاموں, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اور تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث شریف صحیح ہے, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب میں نے حدیث کا مختصر حصہ آپ کو بتایا ہے, اس کو دوبارہ سنو, اور اس کے تحت جو اہل علم نے لکھا مختصر کے الفاظ کے تحت یہ گفتگو بڑی شاندار ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, کہ سرکار فرماتے ہیں کہ ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے, ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا وہ نبی ہے, اور میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اس کے تحت اہل علم فرماتے ہیں کہ مختصر سے الفاظ ہیں لیکن بڑے جامع الفاظ ہیں, فرماتے ہیں پہلی بات جو سیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 30 جھوٹے آئے ہیں، ان میں سے ہر ایک ہی گمان کرے گا وہ نبی ہے، یعنی میرے بعد جو بھی یہ گمان کرے کہ وہ نبی ہے، سرکار فرمانا چاہتے ہیں بس یہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، جو گمان کرے میرے بعد کہ وہ نبی ہے بس یہ بات اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ دوسری بات فرماتے ہیں، ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، اگر حضور کے بعد کسی سچے نبی نے آنا ہوگا تو حضور فرماتے اے لوگوں سنو، میرے بعد کچھ سچے نبی آئیں گے کچھ جھوٹے آئیں گے، خبردار سچے جھوٹے میں پہچان کر لینا، یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ جھوٹے آئیں گے اور وہ اپنے نبی ہونے کا گمان کریں گے، یعنی جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا میرے بعد وہ جھوٹا ہوگا۔ سرکار نے اس بات کو واضح فرمایا۔ اس کے بعد اہل علم فرماتے ہیں کہ چھوٹی سی بات میں یہ بھی سمجھا دی بات کہ اور آپ نے فرمایا میری امتی کہ میرے امتی ہونے کا دعویٰ کریں، کہیں گے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، یہی دعویٰ نرسانے کا۔ میں آگے گفتگو چل رہی ہے اور مرزا کو جب تک میں اس کو دفنا نہیں دوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ ہم سنیوں کی یہ عادت ہے، دل آدھا تو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے کاما تیرا، جب تک اس کو دوبارہ قدر سے نکال کے میں پھانسی کے پھندے پہ نہیں چڑھاؤں گا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ سنو، مرزا نے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، مرزا سے لوگوں نے کہا کہ تم نبی کہہ لے، تو کہنے لگا میں امتی نبی ہوں، جب تو امتی ہے تو نبی کہہ لے، اور جب اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو پھر امتی کہہ لے، کہنے لگا میں امتی نبی ہوں۔ یہی وجہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ قادیانیوں میں دو پارٹیاں، دو گروپ ہیں قادیانی، ایک لاہوری ہے اور ایک مرزائی ہے، وہ شاید 1.5 سال یا 2 سال کا عرصہ ہو گیا، 1 سال ہوا ہوگا، میرا حافظہ پتہ کر رہا ہے، جب لاہور میں وہ قادیانیوں کے مراکز پہ حملے ہوئے جس کو ٹی وی نے دکھایا تھا، آپ سب نے اسے دیکھا ہوگا، وہ یہاں پر بھی حملہ ہوا اور وہاں پر بھی حملہ ہوا، دونوں جگہ پہ حملے ہوئے۔ تو اب مرزا نے چکر دینے کی کوشش کی، یہ جو لاہوری گروپ ہے نا، یہ مرزا کو نبی نہیں مانتا، مجدد مانتا، کیونکہ مرزا نے ایک دعوے نہیں کیے، کئی دعوے کیے، یہ مجدد مانتا ہے، اور یہ جو دوسرا گروپ ہے یہ مرزا کو نبی مانتا ہے۔ گویا مرزا نے اپنے ماننے والوں ہی کو تشویشناک صورت میں مبتلا کر دیا، ایک فرقہ ماننے والا نبی مان رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ مجدد مان رہا ہے، ایسا کسی بھی نبی کی امت میں نہیں ہوتا۔ ہم حضور کی امتی ہیں، بتاؤ ہم حضور کو نبی مانتے ہیں یا مجدد مانتے ہیں؟ ہم حضور کو نبی مانتے ہیں نا، حضور ہمارے نبی ہیں، حضور ہمارے رسول ہیں۔ تو مرزا نے یہ چکر دینے کی کوشش کی، کہنے لگا میں امتی ہوں، جب امتی ہے تو نبی کیسے، اور جب نبی کا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر تو امتی کیسے؟ تو مرزا نے یہ معاملات کیے، اور دو گروپ جو ہے اس وقت قادیانیوں کے موجود ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں اس وقت قادیانیوں نے کہا اور میڈیا پر ان کو لایا گیا، اس وقت ہمارے 100 سے زیادہ افراد مارے گئے، تو اس وقت بھی میں جلسوں میں کہتا رہا جو 100 افراد مارے گئے قادیانی ان کی لسٹ پیش کر، بتائیں تو صحیح 100 جو مارے گئے وہ کون کون تھے، یہ آپ کو کبھی نہیں بتا۔ اسی طرح وہ حیدری پر جو گوریوں میں دھماکہ ہوا جس میں بوری مرے، کتنے بوری مرے، لسٹ لا کے دو مجھے نام بتاؤ کتنے بوری مرے، نماز جنازہ کہاں پہ پڑی گئی، کہاں پہ دفن کیا گیا، اگر مجھے بتاؤ تو صحیح، کسی میڈیا نے دکھایا، کسی اخبار میں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ بعض معاملات ایسے ہیں، یہ بالکل چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، عوام کے سامنے لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے لوگ مرتے ہیں، قوم کے سامنے نماز جنازہ ہوتی ہے، انہیں ہم حالات و سلام میں قبرستان کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ تو مرزائی نے یہ ساری باتیں جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کی۔ تو اب موقفین کہتے ہیں کہ حضور نے جو یہ فرمایا کہ انقریب میری امت میں 30 جھوٹے آئے ہیں، اب ذرا یہ بات بڑی سمجھنے کی کہ حضور کے بعد کئی لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ، 30 نہیں ہے، کئی ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے، اب یہ کیا معاملہ ہے؟ تو موجودین لکھتے ہیں کہ یہاں 30 جھوٹوں سے مراد وہ ہیں جو دجل اور فریب کو پہنچیں گے، دجل اور فریب کو پہنچیں گے، یہ 30 جھوٹے ایسے ہوں گے جن کو شہرت حاصل ہوگی، لوگ پہچانیں گے کہ آج یہی وہ کمبخت ہے کہ جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، یہ 30 مشہور ہو جائیں گے، آئیں گے تو کئی دعوے تو کئی کریں گے، کیونکہ حضور کا مقام اور مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ بعض لوگوں کو یہ حضر نہیں ہوگا کہ ہم حضور کا مقام حاصل کر لیں, حضور کے مرتبے تک پہنچ جائیں. پہلی بات تو یہ ایسا کبھی ہو نہیں سکتا, لیکن یہ کرنے کی کوشش کریں گے, نبوت کے دعوے کریں گے. لیکن سرکار گویا فرمانا یہ چاہتے ہیں تیس ایسے ہوں گے کہ جن کو قوم پہچان لے, ان کے زجر کی وجہ سے, ان کے فریب کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ انہیں پہچان لیں گے. اب آئیے میں آج کی گفتگو کی طرف تھوڑا سا اس گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں, اور میرے پاس وقت بھی ہے تھوڑا. تاریخ کی کئی کتابیں کھولنے کی کوشش کرتا تھا کہ ہماری تاریخ کیا کہتی ہے, کہ وہ سارے معاملات کیسے ہو گئے اور یہ کیسے مرزا نے دعوے نبوت کر دیا, اس کے پیچھے کون تھا, کون لوگ اس کے پیچھے کام کر رہے تھے. مرزا نے دعوے نبوت میں آپ کو بتاؤں 1901 میں کیا, اور 1908 میں مرزا مر گیا. 1908 میں مرزا مر گیا, چلو یہ سلسلہ 1910 تک چلنا چاہیے تھا, آج 2012 چل رہا ہے, لیکن آج بھی قادیانیوں کی عبادت گاہیں موجود ہیں, آج بھی آپ کے سامنے ہے نا سارے معاملہ. تو یہ سلسلے کو چلا کون رہا ہے, یہ پیچھے کام کون کر رہا ہے, یہ کون لوگ ہیں کہ جو ان کی عبادت گاہیں قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ساری باتوں کا جاننا یہاں مسلمانوں پر بہت ضروری ہے. اب آئیے میں سیدھا سیدھا باتیں بالکل مختصر کرتا ہوا آپ کو سمجھاتا ہوں. ہم کو شروع کرنا ہوگا 1857 کی جنگ آزادی. جتنے سنی بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے میرے بزرگ اور نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, میں بالخصوص نوجوانوں سے کہوں گا کہ 1857 کی جنگ آزادی کو ضرور مطالعہ کرنا. کہ اب تو انٹرنیٹ پر آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں وہ ساری کتابیں ہسٹری کی, کہ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی کیوں, لڑے مسلمان, اور پھر اس کو دیکھو کہ انگریزوں نے کتنی مسلم خواتین کی عزت لوٹی, بچوں کو کس طریقے سے کہا اور وہ کس طریقے سے کاٹا, مسلمانوں کا اقتدار کے جو بالکل شان و شوکت میں چمک رہا تھا اس کو چھین لیا, یہ سارا معاملہ ہوا ہوا. تو آپ سب سے ضروری ہوگا کہ 1857 کی جنگ آزادی کو آپ نے پڑھنا ہوگا. اب ہوا یہ کہ ہندوستان میں جو دولت تھی اس کی چمک نے ان انگریزوں کو اندازہ, یہ انگریز بھی یہاں پر آئے, فرانسیسی بھی یہاں پر آئے, اور مورخین کہتے ہیں یہ پرتگالیوں نے بھی بر صغیر پاک و ہند کا رخ کرنا شروع کیا, اور یہ اکبر بادشاہ کے دور میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا, وہ یہاں پر آنے لگے. پھر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا دور آیا, اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دور میں ان کی آمد مورخین کہتے ہیں کہ بہت زیادہ تعداد میں یہ آنے لگے, اور پھر انہوں نے یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کو قائم کیا. ایسٹ انڈیا کمپنی کو قائم کرنے کے بعد اب انگریزوں نے ہندوستان کی سرزمین پر اپنے پنجے مضبوط کرنا شروع کر گرم ہوا کہ بس اب مسلمانوں سے ہمیں کسی طریقے سے اقتدار لینا. اب یہ سلسلہ چل نکلا. اب آپ جانتے ہیں کہ انگریزوں کی شروع سے خواہش یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں گتلم گتلا کر دیا جائے, لڑا دیا جائے. آج ہی ہو رہا, آپ دیکھ لیں کل سے لے کر آج تک جو بندے بھرے ہیں دیکھ لیں آپ, اور یہ بلکہ پورے تاریخ کو آپ دیکھتے چلے جائیں کہ کس طریقے سے مارا جا رہا ہے, کس طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے, وہ سب آپ کے سامنے ہے اور بالکل آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. تاریخ میں وہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے. مسلمانوں کو لڑا, تو انگریزوں نے مسلمانوں کو لڑایا. اب مسلمان جو سوچنے لگے ان انگریزوں سے لڑائی کیسے لڑی جائے, کیا کیا جائے, کوئی ایسا شخص اٹھے کہ جو ان انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد دے اور الگ اعلان کہے کہ ان انگریزوں کے خلاف لڑنا یہ جہاد ہو, اور جو اس جہاد میں شہید ہوگا اگر مارا جائے تو وہ شہید کہلائے گا, انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد بلند کیا جائے. اللہ اکبر, جتنے سنی نوجوان بیٹھے ہو خوشی کی بات ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کو پڑھو کہ دہلی میں سب سے پہلے فتوی جہاد جس شخصیت نے جاری کیا, الحمدللہ وہ شخصیت یا رسول اللہ کہنے والی شخصیت حضرت امام علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی. علامہ فضل حق خیرآبادی نے دہلی میں بیٹھ کر انگریز گورنمنٹ کے خلاف فتوی جہاد جاری کیا, انگریز گورنمنٹ سے لڑنا اب مسلمانوں پہ ضروری ہوگا. انگریزوں کو یہاں سے نکالا جائے یہ برے شریف پاک و ہند ہمارا یہ انگریزوں کا نہیں, انگریز ہماری دولت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر, آپ کو سن کے حیرت ہوگی, لوگ علامہ فضل حق کہرابادی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ علامہ فضل حق کہرابادی نے جیسے ہی فتوی جہاد کیا لوگوں نے آپ کی آواز پہ لگ رہا اور گلی گلی لڑائیاں شروع ہو, گلی گلی انگریزوں کے ساتھ جہاد شروع ہو. اب انگریز بڑا پریشان ہوا, اس نے پیسہ خرچ کیا, خرچ کرنے کے بعد مسلمانوں میں سے کچھ کو خریدا, ہندوؤں میں سے کچھ کو خریدا, اور یہ سارے معاملات کر کے اس نے اس جنگ سے اپنے آپ کو بچایا اور مسلمانوں کا اقتدار پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے بالکل نکلتا ہوا دکھائی دیا. اب کیا کیا جائے, باغی تو موجود ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف جنگ لڑی, اب کیا کہا جائے؟ تو ملکہ وکٹوریا نے کہا کہ باغیوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا جائے, کہ عام معافی کا اعلان ہے, جس نے بھی ہمارے خلاف بغاوت کی بس لوگوں نے معافی کا اعلان سنا خوش ہو. اور یہ خوش ہونا تھا کہ لوگ جو مجاہدین تھے وہ اپنے اپنے جس جگہ پر چھپے ہوئے تھے باہر آنا خفیہ ٹھکانوں سے, اور یہ ان کی سازش تھی, انہوں نے سب کو گرفتار کر لیا. اس میں علامہ فضل حق کہرابادی بھی گرفتار, علامہ فضل حق کہرابادی کو عدالت میں پیش کیا گیا. جج نے کہا کہ علامہ فضل حق کہرابادی آپ اپنے اس فتوے سے رجوع کر لیں. علامہ فضل حق کہرابادی نے کہا گردن تو کٹ سکتی ہے, سنیوں کا جیا ہوا فتوا واپس نہیں آنا, میں اپنے فتوے کو واپس نہیں لوں گا. پھر علامہ فضل حق کہرابادی کو کالے پانی کی سزا دی گئی, اور وہیں پر علامہ فضل حق کہرابادی کا جو ہے وہ وصال ہو گیا. یہ بڑے عروج پر لڑائی تھی, اور مسلمان اگر متحد رہتے تو انگریز کو ہندوستان سے نکال دیتے, اور آج جو معاملات ہیں یہ کبھی نہیں ہوتے, یہی علماء کی سوچ تھی. اللہ اکبر, اب مسلمان پریشان, سر پکڑ کے بیٹھے, اقتدار ہمارے ہاتھ سے چلا گیا, سیاسی بالادستی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی, ہمارا عروج, ہمارا روح, ہمارا مرتبہ, یہ سب کا سب ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. اب مسلمان آنکھ لگا کے بیٹھ گئے کہ اللہ کرم فرما, انشاءاللہ ایسا ضرور ہو, کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے اور آ کر کے وہ بکھرے ہوئے سارے مسلمانوں کو جمع کر دے گا, ایک منٹ کام ایسا ضرور ہوگا. اب کیا ہوا, مسلمان ادھر ہاتھ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب مورخین کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک دوست تھا حکیم نور الدین, یہ اس نے مرزا کو ایک ذہن دیا, ایک خط لکھا مرزا کے لیے, اور مرزا سے اس نے کہا کہ دیکھو یہ وقت بہت اچھا وقت, مسلمان منتظر ہیں کہ کوئی آ جائے جو ہم سب کو جمع کر دے اور اس مشکل سے نکال دے. تو تم ایسا کرو کہ مسیلے مسیح کا لبادہ اڑ کر لوگوں سے یہ نہیں کہو کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ہوں, بلکہ لوگوں سے یہ کہو کہ میں عیسیٰ علیہ السلام و السلام کی شبی ہوں. لوگوں سے یہ کہو, اور یہ قوم تو اس وقت بکھری ہوئی ہے, چنانچہ جب تم یہ بات کہو کہ لوگ تمہاری اس بات کو مان لیں گے. آئیے میں تاریخ کی حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مرزا نے جب یہ بات کہی, مرزا سے جب حکیم نور الدین نے یہ مشورہ کیا اور کہا کہ تم یہ کہو کہ میں مسیح ہوں اور قوم کے سامنے تم آ کر کے یہ اعلان کر دو, تو مرزا نے جواب میں کیا لیا, 1891 کی تحریر ہے, مرزا مکتوبات احمدیہ میں حکیم نور الدین کو ان الفاظ میں جواب دیتا, جو کچھ آپ نے تحریر کیا ہے اگر دمشق کی حدیث کے مزداد کو علیحدہ چھوڑ کر ایک مسیح کے مسیح کا دعویٰ کیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے, در حقیقت اس عاجز کو مسیح کے مسیح بننے کی کچھ حاجت نہیں, یہ بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عاجز اور مفتی بندوں میں داخل کرے, ہم اطلاع سے کسی طرح بھاگ نہیں سکتے, اللہ تعالیٰ نے ترقیات کا ذریعہ صرف اطلاع کو رکھا ہے, میں یہ دعویٰ نہیں کروں, میں اللہ کا عاجز بنتا ہوں, جو مصیبتیں مسلمانوں پر آتی ہیں یہ امتحان ہوتا ہے مسلمانوں, اور اسی امتحان میں مسلمان آگے بڑھتا ہے, میں یہ دعویٰ نہیں کروں گا. مرزا نے اس تحریر کا جواب 1891 میں ان الفاظ میں دیا, لیکن مرزا خوش ہو گیا, تنہائی ہے یار, یہ کام تو بڑا شاندار, اب شیطان نے اس پر حاوی ہو گیا, شیطان کا اب یہ کام بڑا شاندار, اگر میں نے کہہ دیا میں مسیح مسیح ہوں قوم میرے ساتھ آ جائے, اور کیسا اونٹ حاصل ہوگا؟ دائیں بائیں آگے پیچھے مسلمان میرے ساتھ، وہ اتنا مرتبہ اتنا بلند مقام مجھے حاصل ہوگا؟ اب تھوڑی عرصے کے بعد مرزا نے کیا کیا، ازال اوہام نامی کتاب اس میں یہ بات موجود ہے، تھوڑی عرصے کے بعد مرزا نے مسیح مسیح کا دعویٰ کیا۔ سنیے، مرزا کہتا ہے کہ مجھے مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ نہیں، نہ میں تناسب یعنی باہمی نسبت کا قائل، بلکہ مجھے تو فقط مسیح مسیح ہونے کا دعویٰ ہے۔ جس طرح محقیثیت نبوت سے مشابہ ہے، ایسی ہی میری روحانی زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہے۔ میں اپنے آپ کو عیسیٰ نہیں کہہ سکتا، مگر میری زندگی ایسی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جو ہے وہ ہے، اور میں اسی طریقے سے اس زندگی کو گزارتا ہوں۔ اس کے بعد کہنے لگا، اس عاجز نے جو مسیح مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو کم فہم لوگ مجھے مسیح موت خیال کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو یہ عقیدہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں، تو کم فہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں وہ عیسیٰ ہوں جو واپس آ گیا ہوں۔ میں نے ہر کس یہ دعویٰ نہیں کیا، میں مسیح ابن مریم ہوں، میں مسیح مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد روحانی خواص اور آداب اور اخلاق اللہ تعالیٰ نے میری فطرت میں رکھے ہیں۔ اب یہ دعویٰ کیا مرزا نے، اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے مرزا کی لکھی گئی تقریباً کتابوں کو پڑھا ہے انٹرنیٹ پر بھی، اور نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مرزا تھا بڑا ڈرپوک۔ سب سے پہلے دعویٰ کیا میں مجدد ہوں، اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں میں عالم ہوں، اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں میں مسلح قوم ہوں، قوم کی اصلاح کرنے والا، پھر عالم، اور پھر مسیح مسیح کا دعویٰ کر دیا۔ زیادہ عرصہ مرزا کسی بھی بات پہ قائم نہیں رہتا۔ اب جب مرزا نے دیکھا تھوڑی سی واہ ہو گئی ہے، تو اب مرزا نے اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنا شروع کر دیا، دعویٰ کر دیا کہ میں مسیح مہور یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ہوں۔ تو نہ آپ سنیے ذرا اس کے الفاظ، جتنے نوجوان بیٹھے ہیں تاکہ آپ کے علم میں آئے یہ بات کہ یہ فتنہ کتنا قدردار۔ کہتا ہے مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں کس قدر اختلاف کے ساتھ یہ خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنے جسم سے آسمان کی طرف گئے ہیں، وہ کسی زمانے میں زمین پر اترے گے۔ میں اس خیال کا غلط ہونا اپنے رسالے میں لکھ چکا ہوں، اگر تم ایماندار ہو تو شکر کرو، اور شکر کے سجدے بجا لاؤ۔ وہ جس کا انتظار کرتے تھے تمہارے آبا و اجداد گزر گئے، بے شمار روحیں اس کے شوق میں سفر کر گئی، وہ زمانہ تم نے پا لیا ہے۔ میں اس کو بار بار بیان کروں گا اور اس کے اظہار سے رک نہیں سکتا کہ میں وہی ہوں جو وقت ضرب اصلاح خلق کے لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ دین کو تازہ طور پر دلوں میں قائم کر دیا جائے۔ دعویٰ کر دیا اس نے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ٹھیک ہے صاحب، اب مرزا اپنے اس دعوے پر 10 برس قائم رہے، صرف 10 برس۔ اب 10 برس کے بعد مرزا آگے بڑھ گیا اور پھر مرزا نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ 10 برس کے بعد سنیے، نبوت کا دعویٰ کیسے ہوتا ہے، وہ معاملہ کیا تھا، ذرا اس کو آپ سنیں۔ 1901 میں ایک روز مرزا کو اس کی مسجد کے خطیب جہاں جمعہ پڑھتا تھا، مولوی عبد الکریم جہنمی نے جمعے کے خطبے میں نبی اور رسول کہا تھا۔ خطیب صاحب خطبہ دے رہے تھے، مرزا سامنے سب سے بیٹھا ہوا تھا، تو مولوی نے کہا کہ یہ مرزا نبی ہے اور رسول ہے۔ نماز کے بعد سید محمد احسن امروہی قادیانی خطیب سے لڑتے رہے۔ دوسرا جمعہ آ گیا، اس وقت کے بعد خطیب نے یہی الفاظ استعمال کیے کہ گزشتہ جمعے کی امروہی صاحب کی برہمی کیا تھی، چنانچہ اس نے نماز کے بعد مرزا کا دامن پکڑ خطیب اور کہا کہ میں آپ کو نبی رسول مانتا ہوں، اگر میں غلطی پر ہوں تو حضور مجھے درست فرمائے۔ اس پر مرزا اکڑ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولوی صاحب میرا بھی یہی مذہب ہے، جو آپ کہتے ہیں نا کہ میں اللہ کا نبی و رسول ہوں، میرا بھی یہی مذہب ہے اور یہی دعویٰ ہے جو آپ نے بیان کیا ہے۔ اب مورخین کہتے ہیں یہ سب بکواس سن کر سید محمد احسن امروہی بفر گئے، واپس آ گئے مسجد کی چھت پہ ٹہلنے لگے۔ جب مولوی عبد الکریم جہنمی وہاں پہ پہنچا تو سید صاحب نے ان سے لڑنے لگے، آوازیں بلند بلند، اب مرزا کا گھر برابر میں تھا، آوازیں بلند بلند، مرزا نے سنا آوازیں بلند ہو رہی ہیں، مرزا باہر آ گیا، کہنے لگا وہ لوگوں تمہیں پتا نہیں ہے اللہ نے میرے بارے میں کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی جی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، یعنی وہ آیت جو حضور کی شان میں نازل ہوئی، ماں زہرا مرزا نے اس سے مراد اپنی ساتھ لی اور مرزا نے کہا کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو مرزا نے بالکل 1901 میں جو ہے علن اعلان نبوت کا دعویٰ کر دیا. اب مسلمان پڑھ پڑھ، کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا اس بات، مسلمان بھڑک اٹھے اور مرزا سے جو ہے وہ شدید طریقے سے متنفر ہو گئے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے پیچھے جو چیز کام کر رہی تھی وہ عیسائی مشینری تھی، پوری عیسائیوں کی بڑی طاقت اس مرزا کے پیچھے کام کر رہی تھی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں چند تاریخی باتیں کہ ایک متشرد کیمون، اس کے بھی میں الفاظ آپ کو سناتا ہوں کئی لوگوں کو، ذرا سنیے، یہ آج کی باتیں نہیں ہیں، پرانی باتیں ہیں. عیسائی مشینری اور یہودی لابی، یہ ہمارے لیے کیا ذہن رکھتی ہے ذرا یہ سنیے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، پاکستان کے مسلمانوں، دنیا میں 57 کہتے ہیں اسلامی ممالک ہیں، 57 اسلامی ممالک میں اگر عیسائیوں اور یہودیوں کو سب سے زیادہ کسی سے خطرہ ہے تو وہ پاکستان میں موجود یا رسول اللہ کہنے والوں سے خطرہ، ہم سے خطرہ ہے انہیں، کہ یہ پاکستان کے مسلمان ان سے کس طریقے سے نمٹا جائے. چنانچہ میں آپ کو الفاظ سناتا ہوں، آپ سنیے، حوالہ دے دیتا ہوں آپ کو، الاشتہار البطنیہ صفحہ نمبر 321، متشرق کیمون کیا کہتا ہے، سنیے اس کے الفاظ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ایک پاور اسٹیشن ہے جہاں سے مسلمانوں کے طلوع اور ایمان میں توانائی کی لہریں پیدا ہوتی ہیں. یہ اس کے الفاظ، جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. میں پختہ اعتقاد رکھتا ہوں کہ یورپ کے مادی اور مانوی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کعبے کو گرا دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ان کی قبر سے نکال دیں. اگر یورپ یہ چاہتا ہے، عیسائی مشین بھی کام کرتی رہے، یہودی لا بھی کام کرتی رہے، تو یورپ کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ کعبے کو گرا دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ان کی قبر سے نکال لیا جائے. چنانچہ نور الدین زنگی کا زمانہ آپ کو یاد ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کی جس میں ناس کو نکالنے کی کوشش کی گئی، اس پلانی کو یہاں پر اس نے بیان کیا. مغرب دنیا کا ایک محقق گاڈس کہتا ہے، گاڈس نے لکھا، اسلام کے اندر وہ غیر معمولی طاقت اور قوت پوشیدہ ہے جو یورپ کے لیے حقیقی اور اصلی تقرے کی حیثیت رکھتی ہے. اور تفسیر کتاب کا نام صفحہ نمبر 39. فوجی امور کا ایک ماہر یہودی جس کا نام فٹرس تھا، وہ لکھتا ہے، فلسطین بیروت جنوری 1972، کتاب کا نام ہے، اس کا پیراگراف میں آپ کو سناتا ہوں، سنیے آپ. کہتا ہے، مسلمانوں اور بالخصوص پاکستانیوں کے دل رسول عربی کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں. یہی وہ جذبہ ہے جو عالمی صہیونیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، جو اسرائیل کی توسیع کے راستے میں زبردست رکاوٹ ہے. لہذا یہودیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جذبہ محبت کے تمام وسیلوں کو کم کر کر دیں، تبھی وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں. کیا مطلب؟ مسلمانوں کی جو حضور سے محبت ہے، وہ ایسی پلاننگ کریں کہ مسلمانوں کی یہ محبت ختم ہو. اور پلاننگ کی انہوں نے، یہ آج آپ کے سامنے جو میڈیا ہے آپ دیکھ لیں کیسی پلاننگ ہے. اندرا گاندھی نے ایک بار اپنی جشن آزادی کی 15 اگست کی تقریر میں کہا تھا کہ ہندوستان کی آرمی ہمارے دشمن پاکستان کے خلاف وہ کام نہیں کر سکی جو ہندوستان کے میڈیا نے کر دیا. وہ ہمارے سامنے ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، ہم گھر پہ ٹیبل کے سامنے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، ہم گھر پہ ٹیبل کے سامنے ہیں، ہم ننگی تصویریں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ننگے ناک دیکھنے کے لیے تیار ہیں، نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں. یار اگر نماز پڑھنے گئے تو فلم نکل جائے، نماز پڑھنے گئے تو میچ نکل جائے، پتا نہیں چلے گا کس نے کتنے چھکے مارے، کس نے چوکے مارے، بس بیٹھے رہو ٹی وی کے سامنے، کھلنا سننے نہیں ہے. یہ وہ پلاننگ ہے جس پہ کام کیا گیا ہے, کام کیا جا رہا ہے مضبوطی کے ساتھ. آج وہ سارے معاملات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جس پر یہ کام کرتے رہے. اس کے بعد آئیے میں تھوڑا سا وقت آپ کا لیتا ہوں. اسرائیل میں ایک سابق وزیر اعظم ینگ گوریان کب کبابی اور لڑ کھڑابی زبان سے اظہارِ خیال کرتا ہے. جریدہ القفا الاسلامی شمار اپریل 1955. میں بڑی شدت سے ایک چیز کا خدشہ محسوس کرتا ہوں اور ہم میں کون ہے جو ایک چیز کا خطرہ محسوس نہ کرتا ہوں کہ اب یہ نہ ہو کہ کل کوئی اور مسلمانوں میں محمد پیدا ہو جائے, کل کوئی ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی اور محمد پیدا ہو جائے تو حضور کریم علیہ السلام کا خوف ان عیسائیوں کے دلوں پر بھی ہے اور ان یہودیوں کے دلوں پر بھی ہے. بس یہ حضور کریم علیہ السلام کی محبت کو ہم لوگوں کے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں. دو چار باتیں اور کر دیتا ہوں میں. 1969 انگریز دانشوروں سیاستدانوں پادریوں کا ایک وقت اس بات کی تحریک کرنے کے لیے ہندوستان آیا کہ 1857 میں مسلمانوں کے جوش و خروش کے محرکہ کیا تھا. اتنا جوش پیدا ہو ہمارے خلاف لڑنے لگے مسلمان, یہ جوش کیسے پیدا ہو گیا؟ تو باقاعدہ رپورٹ تیار کی اور 1870 میں اس وقت کے ارکان لندن میں اجتماع ہوا جس میں ہندوستان کے اسلام دشمن نمائندے بھی موجود تھے, سب کے سب لوگ اس میں موجود تھے اور اس پر ایک گفتگو ہوتی ہے دا ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا. اس رپورٹ کو اگر آپ پڑھیں اور میں نے کوئی اگر حوالہ لینا چاہے تو مجھ سے حوالہ لے لیں کہ اس رپورٹ میں ایک بات کہی جو بڑی ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے. میجورٹی آف دا پاپولیشن آف دا کنٹری بلائنڈلی کلوتھیا, یہاں سے اس رپورٹ کو شروع کیا گیا. میں اس کا سب کے بہت ہو گیا, صرف خلاصہ پیش کر دیتا ہوں اردو زبان کے اندر کہ وہ رپورٹ کیا کہتی ہے. ذرا سنو, وہ رپورٹ کہتی ہے کہ ہندوستان کی آبادی کی اکثریت اندھا دھند اپنے پیروں کی پیروی کرتی ہے. اگر اس مرحلے پر ہم ایک ایسا آدمی تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو اس بات کے لیے تیار ہو کہ وہ نبوت کا اعلان کر دے تو لوگوں کی بڑی تعداد اس کے گرد جمع ہو جائے گی. ایسے شخص کی نبوت کو ہم سرکاری سرپرستی میں پروان چڑھائیں. ہم نے پہلے کے ستاروں کی مدد حاصل کر کے ہندوستانی حکومت کو محدود کیا ہے لیکن وہ مختلف قرار تھا. اس وقت فوجی نقطۂ نظر سے غداروں کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب جبکہ ہم نے ملک کے کونے کونے میں اقتدار جمع لیا ہے تو ہر طرف امن و امان ہے. ہمیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جن سے ملک میں داخلی بے چینی پیدا ہو جائے. ایسا کام کریں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ داخلی بے چینی پیدا ہو جائے. چنانچہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو کیری جونز نے فلم بنائی اس پر انگریزوں نے کئی عرصے سے کام کیا. یہ کبھی کارٹون بنا کے چیک کرتے ہیں, خاکے بنا کے چیک کرتے ہیں, فلم بنا کے چیک کرتے ہیں, ہر طریقے سے یہ مسلمانوں کو چیک کر رہے ہیں کہ وہ 1857 میں جو عشق رسول مسلمانوں کے دلوں میں تھا وہ ختم ہوا یا نہیں ختم ہوا, اس کو یہ چیک کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ کو سچ کہتا ہوں لائٹ ہمارے ملک میں نہ ہو ہم برداشت کر لیں گے, پانی نہ ہو ہم برداشت کر لیں گے, پیٹرول نہ ہو ہم برداشت کر لیں گے, ڈیزل نہ ہو ہم برداشت کر لیں گے, سیلاب کتنے آ جائے ہم برداشت کر لیں گے, طوفان کتنے آ جائے ہم برداشت کر لیں گے, لیکن کوئی پیارے مصطفیٰ کی شان میں مستعفی کرے کوئی مسلمان برداشت نہیں, کوئی مسلمان جو ہے وہ اس بات کو برداشت نہیں کرے گا. تو مسلمانوں میں تم سے کہتا ہوں خدا سے لے کے اپنی اولادوں کو جمعہ پڑھنے ضرور مساجد لے کے آ گیا, اپنے علماء کے پاس بٹھاؤ, جو جذبہ ایمان تمہارے دل میں ہے آپ دعا کرو ہر وقت کی وہی جذبہ اللہ ہماری اولاد کے دل میں دے. اگر ہم نے اس پہ کام نہیں کیا تو وہ یہودی اور عیسائی لابی بڑی پلاننگ کے ساتھ اس پر کام کر رہی ہے اور ان کی نظریں ہمارے مستقبل میں بڑے ہونے والے بچوں پر, وہ ان کے دل سے اس چیز کو نکالنا چاہتا. جیسے کہ آج ایک سوچ پیدا ہو رہی ہے نا, کیا ضرورت ہے ریلی میں جانے کی, کیا ضرورت ہے جلسے کرنے کی, احتجاج کس طریقے سے ہو سکتا ہے. بس وہ یہی چاہتے ہیں اور وہ ہماری نسلوں پر کام کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے. تو جب وہ اپنے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں تو تو ہمیں ادھر ممبروں سے اپنے کام کو آگے بڑھانا اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئیں, نماز پڑھائیں, قرآن اس کا سنیں, سارا اسلامی ماحول جس طرح ہمارے والدین نے ہماری تربیت کی ہے, تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم ایسے ہی اپنے بچوں کی تربیت کریں. یاد رکھو تبھی جا کر کے ہم ان گستاخوں سے لڑ سکتے. اگر ہم نے توجہ نہ دی اور ٹی وی کے سامنے اور انٹرنیٹ کے سامنے اپنی اولاد کو بٹھا کر ہم نے گالی چھوڑ دیا, یہ عشق رسول یاد رکھو پھر ہماری اولاد کے دلوں سے نکل جائے گا. میں اس لیے زیادہ سب دیتا ہوں, محنت کر کے آتا ہوں, انہیں ٹائم پاس کرنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ 30 منٹ اور 35 منٹ کا وقت نکالنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. ساری باتیں انٹرنیٹ سے سرچ کرتا ہوں, اس وقت دنیا کیا کہہ رہی ہے, کیا سوچ رہی ہے, کیا ذہن ہونا چاہیے, لڑائی کس طریقے سے لڑنی چاہیے, وہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں آ کے آپ سے شیئر کرتا ہوں. میرا بزرگوں سے خطاب نہیں ہوتا, میری نظر نوجوانوں پر ہوتی ہے. میں نوجوانوں کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں, ان نوجوانوں کے دلوں میں یہ مصطفیٰ دیکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ نوجوان ہے پھر ان کی نسل کا سلسلہ آگے بڑھنے والا ہے. ہمیں ان پر کام کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے معروفات کو قبول فرمائے. میں مانتا ہوں وقت لگتا ہے, دیر لگتی ہے, لیکن یہ بھی سوچو کہ جب فلم چل رہی ہوتی ہے تو آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ اتنا وقت ضائع ہو گیا, لیکن مسجد میں جب بھی گفتگو چل رہی ہوتی ہے جو ہماری تعمیر کر رہی ہے دماغوں کی, تو فوراً شیطان وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. 5 منٹ اوپر ہو گئے, 10 منٹ اوپر ہو گئے. لوگوں ایمان کو بچانا ہے, ایمان کو بچانا ہے. میں نے آج سب کے اگر ہم میں سے سب کا ایمان بچ گیا, خدا کی قسم یہ میری نجات کے لیے کافی ہوگا. اللہ میرا آج کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.